6. Mark měl štěstí, že voda v této zeměpisné šířce nebyla studená. Plaval klidnými tempy s rajem po pravici. Z hradeb slezli na hrubém provaze bez potíží a hlavně, nepřítel si jich ani nevšiml. Stín první galéry se rýsoval několik sáhů od nich. Na palubě nebylo ani živáčka. Norhomové si byli tak jistí svým vítězstvím, že ani nenechali stráže. Android se vytáhl nahoru a vklouzl do lodi. Pak napřáhl ruku a pomohl Markovi. Loď byla podobná vikingským plavidlům. Na bocích měla lavice pro veslaře a na jediném stěžni povlávala plachta. Vesla byla pečlivě srovnána na dně lodi. Na přídi Ray objevil kožené vaky se zásobami nasoleného masa. Hltavě se zakousl do stehna skance a Mark zatím spustil plachtu a svinutou jic spal pod lavice. Bude to dobře hořet, ale jak to podpálíme? Mám u sebe zapalovač. Android ukrýval v otvorech svých stehen pravé poklady. Léky, výživné tabletky i několik rozbušek pro různé použití. Mark si dlouhým hákem přitáhl druhou loď a obě je svázal lany k sobě. Potom přeskočil zábradlí druhé lodě a udělal to též, co prvé. Ray do sebe nacpal maso i z kostí a pak nařídil Markovi, vlez do vody. Musíš se držet dál, aby tě nebylo v plamenech vidět. Mark vklouzl do slaných vln a za chvilku byl u břehu. Ray ho zanedlouho dohonil. Uvolnil jsem kotevní lana. Mořský odliv odjistí zápalku. Obě lodě se pomalu a neslyšně začaly vzdalovat od břehu. Ray uchopil Marka za loket. Pojď, musíme pryč, než dorazí ta banda šílenců. Za chvíli byli ve vesnici. Úzké a tmavé uličky znamenaly bezpečí. Na jak dlouho? Za chvíli bude den. Ukryli se v přítmí kamenného domu, který vypadal blahobytně. Měl okna chráněná mřížemi a okenicemi. Trvám na tom, že bychom měli využít šera a vytratit se pryč, zašeptal Ray. Máš samozřejmě pravdu, ale já odmítám opustit naše přátele. Jejich hovor přerušil nečekaný příchod čtyř norhomů. Sekerami prorazili dveře a vpadli dovnitř. V zápětí vyběhla ze dveří se zoufalým křikem mladá dívka. V patách za ní voják. Dopadl ji v mžiku a prudkým pohybem jí rozerval šaty. Její křik mu ani trochu nevadil. Povalil ji na zem a vrhl se na ní. Mark jednal instinktivně. Vystoupil ze stínu s mečem v ruce. Mířil přesně. Norhom zůstal ležet s přeraženou šíjí. Dívka se vysmekla spod těžkého, bezvládného těla, sedla si a rozvzlikala se. Pak zvedla ruku a ukázala na rozštípané dveře. Rodiče. Mám uvnitř rodiče, prosím vás, pane, zachraňte je. Rozlehlou místnost osvěcovala spořetenká svíce. Na červeno-černé dlažbě právě dva vojáci znásilňovali ženu. Pod vyhrnutou sukní bylo vidět dobře rostlá stehna. Třetí norhom třásl hubeným vrázčitým starcem, který měl oči rozšířené hrůzou. Zlato. Kde schováváš zlato? Ray se rozmáchl jen nepatrně, ale rána pěstí do vazu byla přesto drtivá. Druzí dva vojáci byli tak zaměstnáni svou věcí, že ani nestačili zareagovat. První skonal s proraženou lebkou, aniž si uvědomil, co se okolo něho děje a druhému Ray rukou zlomil vaz. Stařec se vrhl k Markovi. Bůh vám požehnej. Lupeči už utíkají. Bohužel ne. Mohou být zpátky každou chvíli. Ray pomohl ženě vstát. Byla hezká, i když měla tváře samou rozmazanou slzu. Stydlivě si upravila zbytky svého živůtku, který násilníci tak poznamenali. Zůstaňte a ochraňte nás, pane. Plachý úsměv vypadal spíš jako příslib. Jste celý promočení, musíte se usušit. Mladá dívka se přitiskla k otci a horlivě přikyvovala. Musíme zpět za hrabětem, řekl Mark s lítostí v hlase. Než se situace vyjasní, zůstaňte schovaní. Proč jste se vlastně neuchýlili na hrad? Nestihli jsme to. Zvenku se začaly ozývat výkřiky a ryk valícího se davu. Obloha se rudě rozzářila. Pozemštěné vyběhly a málem padly do rukou dvěma norhomům, ale Ray je reflexivně umlčel. Pak jim stáhl z hlavy helmice a jednu podal Markovi. Natáhni si ji, alespoň zapadneš do místního koloritu. Než se rozední, můžeme se vydávat za norhomy. Opatrně postupovali směrem k hradu a cestou zneškodnili čtyři drancující nepřátele. Svítalo. U vrat se tlačilo asi 30 norhomů. Ostatní se rozutekli po vesnici. Vojáci si přinesli obrovskou kládu a v pravidelných intervalech s ní naráželi do dveřního křídla, které pochmurně skřípalo. Proč na ně neházejí kameny? Soptil Mark. Podle toho, kolik jich leží na zemi, už nemají co házet. Vypadá to, že opustili hradby a stáhli se do hlavní věže. Malý vchod se jim bude snadněji bránit. V tom se ozvala ohlušující rána a hned na to vítězný křik. Hlavní brána konečně padla. Lotři vpadli na hradní nádvoří. Hrabě s několika muži uzavřel dveře vedoucí do obytné věže. Bylo zřejmé, že tato překážka Norhomy dlouho nezdrží. A už několik z nich rube sekerami do dveří a šlítají třísky. Mark zaklel. Zedníci, kteří nedávno opravovali krytinu, nechali uzdit dřevěné lešení. Tudy se nepřítel snadno dostane do horních pater. Rychle, Ray, musíme ho zničit. Pozemšťané se o překot rozeběhli k žebříku, který vedl na první plošinu lešení. Zároveň s nimi dorazili i dva Norhomové. Android je okamžitě odrovnal. Mark vylezl na plošinu a Ray za ním. Žebřík vytáhli nahoru. Tím získali krátký náskok. Za chvilinku vyšplhali až nahoru. Mark se protáhl do věže úzkým oknem. Znič tu věc, musíme se dostat za hrabětem. Android se na okamžik zarazil. Sklouzl pohledem na pečlivě vyrovnané tašky, které si pokrývači nachystali. Byly spálené hlíny, ploché a těžké. Z jedné strany měly zářez a ze druhé výstupek. Jdi napřed, Marku, ale drž se stranou. U paty lešení v stekle pořvávali tři Norhomové. Jakmile spatřili Reje, jeden z nich po něm mrštil sekerou. Android ji v letu zachytil, potěžkal a poslal naspět s takovou silou, že její vlastník zůstal ležet s roztříštěnou lebkou. Druzí dva se nepříčetně rozčílili, až přilákali několik dalších Norhomů. Ray uchopil jednu z tašek. Zamířil a mrštil. Jeden pirát zůstal ležet s oddělenou hlavou. Androida výsledek prvního pokusu potěšil a proto pokračoval se zvýšenou rychlostí. Dalších pět Norhomů postihl stejný osud. Pak přiběhli další dva vetřelci, ale jakmile uviděli, jaký osud potkal jejich kamarády, otočili se a upalovali pryč. Ale už bylo pozdě. Krytina zasáhla jejich temena s toutéž elektronickou přesností. Zbylo ještě tucet tašek. Ray si je naskládal do levé ruky a slezl s nimi dolů. Dveře do věže se rozlétly, ale za nimi byla ještě kovová mříž. Poslední obránci hradu věděli, že nemohou čekat od nepřítele žádné slitování. Když se Ray dostal na správnou vzdálenost, hodil první tašku. Letěla téměř vodorovně, lehce se stočila a zasáhla přesně svůj cíl. Mark se běhl po schodišti, jak nejrychleji uměl. Cestou ho provázely zděšené výkřiky žen, které jej považovaly za Norhoma. Vběhl do velkého sálu právě ve chvíli, kdy pod nárazy nepřítele povolili dolní dveře. Hrabě nechápal, jak se tu Mark mohl najednou objevit, ale nebyl čas na vysvětlování. Divoký řev útočníků oznamoval, že dole začal boj. Bojovalo se krutě a nelítostně. Uskočit, bodnout, uskočit. Nepříčetní Norhomové zatlačili obránce o několik kroků zpět, ale pak se bojová linie ustálila a útok poněkud ochabl. Na dlažbě leželo mnoho těl. Přátelé, nepřátelé, Mark nevěděl. Zneškodnil sice řadu nepřátel, ale ani on sám nezůstal nezraněn. Rána sekerou mu rozbila helmici a hrot meče mu rozsekl kamizolu až na kůži. Zatmělo se mu před očima, ale ještě si stačil všimnout, že se Norhomové stahují. Na místa padlých nenastupovali další. Vysvětlení přišlo v zápětí. Ray spotřeboval na Norhomy celou zásobu tašek a nyní začal útočit zezadu. Postupoval pomalu, v pravé ruce meč, v levé sekeru, s pravidelností žence kosícího obilí. Za sebou nechával v řadách útočníků krvavou brázdu. Za chvilku dorazil až k Markovi. Těch několik zdravých Norhomů vzalo nohy na ramena a zmizelo. Nastalo tíživé ticho, přerušované přerývaným oddechováním a sténáním zraněných. Pak ale vypukl nadšený povyk. Vesničané si uvědomili, že přežili a strach vystřídala obrovská radost. Vtrhli na dvůr, jásali, že jsou volní a přísahali pomstu. Zraněné Norhomy krutě dorazili a pak vyběhli ke svým domovům pronásledovat zbylé nepřátele. Jsou jako ovce, které stihlo šílenství, ušklíbil se Mark. Jejich nenávist je úměrná strachu, který prožili, řekl Ray. Kdyby vyhráli lupiči, také by je nešetřili. Konečně si mohli trochu oddechnout. Hrabě pozval pozemšťany do vedlejší místnosti, kde se nebojovalo, a tam se natáhli na nepohodlná křesla. Dorazil i Vladis. Na tváři měl nový šrám. Pak přispěchala hraběnka se dvěma služebnými, které se ještě chvíli strachem. Přinesli velké džbány s vodou. Hraběnka nesmlouvavě vysvlékla manžela z vystužené tuniky a na levém rameni se objevila široká jizva. Hrabě se svěřil do ženiny péče. Toto vítězství patří vám, drazí přátelé. Z hradeb jsme viděli, jak vzplály jejich lodě. Díky tomu řada Norhomů přestala útočit a vrhla se k moři. Mark vyprázdnil pohár, který mu podala služebná, a vstal. Pane, dovolte, abych se vzdálil. Padám únavou. Můžete jít. Kdo jiný by měl větší nárok na odpočinek, nežli vy? Mark prošel velkým sálem, kde ošetřovali zraněné a odkud odnášeli ven mrtvé. K Markovi přiběhl Ciris, chytil ho za ruku a zalikajíc se radostí křičel. Pane Marku, já věděl, že se zachráníte. Zatímco Ciris doprovázel pozemšťana do jeho pokoje, zaslechl Mark Rajův telepatický vzkaz. Projdu se okolo kuchyní. Po té námaze by se hodil pořádný oběd. Pane, promiňte, že vás obtěžuji, ale jedna žena by si s vámi přála mluvit. Mark s námahou otevřel oči. Slunce se už sklánilo k obzoru. Prospal tedy celý den. Do místnosti vstoupila pohledná žena se dvěmi služebnými, které měly plné ruce balíčků. Pozemšťan poznal onu ženu, kterou Norhomové zneuctili. Zdálo se, že už ji to příliš netrápí, protože se usmívala. Rádi bychom vám spolu s manželem poděkovali za vaši velkorysou pomoc a jako výraz díků jsme vám a vašemu příteli přinesli toto oblečení. Rozprostřela po posteli kamizolu s rukávy, lehkou tuniku, košily a krátké skládané kalhoty. Pak od pasu odepěla měšec a podala ho Markovi. To je za to, že jste zachránil čest mé dcery. Ciris se spolu s oběma služebnými vzdálil. Mark vzal ženu za ruku a políbil ji. Zachvěla se a tváře jí zrudly. Pane, když si vzpomenu na tu hroznou noc, srdce mi tluče jako splašené. Položila Markovu dlaň na své levé ňadro. Cítíte to? Já nelžu. Aniž Marka pustila, překulila se spolu s ním na postel. Já bych vám také ráda poděkovala, že jste mě zachránil, šeptala a oči jí zářily. Mark se k ní naklonil a okamžitě ho něžně uchopili dvě ruce okolo krku. Proč se bránit? Nechal se unést příjemnými vibracemi. Pane, hrabě si přeje, abyste s ním povečeřel, oznamoval Ciris. Mark se pomalu zvedl. V posteli byla ještě cítit vůně ženy, která odešla sotva před čtvrt hodinkou. Chlapec se s veselým a chápavým úsměvem podíval na šaty, které se svezly na dlažbu. To je poprvé, co ten starý lakomec Glas někomu něco dal. Musel jste mu opravdu prokázat pořádnou službu. Zachránili jsme ho před Norhomy. Chlapcův obličej se rozzářil. Kolik jste jich zabili? Myslím, že 4. Pak tedy chápu velkorysost toho škrta. Zbraně poraženého patří vítězi. Předpokládám, že jste asi neměli čas si je vzít, tak to udělal za vás. Dal vám raději tyhle dary, abyste je nechtěl třeba později. Pořád na tom ještě vydělá. Mark se podíval do měšce, ve kterém bylo 12 zlatých mincí. Jednu chlapci hodil. Tady máš svou odměnu. Spoléhám na tvoji diskrétnost. Večeře se podávala v pokoji hraběte. U stolu s nimi seděl jen Vladis. Když dojídali, hrabě si povzdychl. Budu muset spravit o tomto útoku krále. Bohužel nevím, jestli v kraji neplení další bandy. Po tom masakru už mi nezbývá dost lidí, aby doprovodili posla. Vy a váš bratranec jste jediní, kdo by mohli do hlavního města ke králi Ulysovi dorazit. Ciris vás povede. Je mladý, ale odvážný. A dobře zná cestu, protože mě vloni doprovázel, když jsem byl u krále obnovit závazek věrnosti. Odjedete zítra za Úsvitu. Mark odstrčil z pola dojedený talíř polévky. Byla to zvláštní směsice lepkavé tekutiny, v níž plavaly kusy tuhého, vláknitého masa. Ciris byl pyšný, že jí u stolu s dospělými, a tak se velmi snažil, aby pozřel alespoň několik soust. Jenom Ray statečně spolikal, co mohl.